program Trzeci Polskiego Radia wtorek, 19 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta. Serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zybewski. Myśliwiec MiG-29 rozbił się w okolicach Mińska Mazowieckiego. Pilot przeżył, maszyna jest zniszczona. Dziś mamy się dowiedzieć, co ustalili biegli w sprawie zaginięcia dokumentów dotyczących reprywatyzacji kamienicy, w której udziały miała rodzina prezydent Warszawy. Unijna rzecznik praw obywatelskich apeluje do Donalda Tuska o upublicznienie informacji na temat spotkań z lobbystami. Wojskowy samolot MiG-29 rozbił się wieczorem w okolicach Kałuszyna na Mazowszu. Pilot katapultował się i przeżył. To był lot szkoleniowy około godziny 17.15. Podczas podejścia maszyny do lądowania na lotnisku w Mińsku Mazowieckim utracono z nią łączność. W poszukiwaniach brało udział co najmniej 200 osób. Żandarmeria wojskowa, a także zgodnie z procedurami akcje wspomagały policja i straż pożarna. O szczegółach mówi wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki, który był na miejscu zdarzenia. Na 8 kilometrze przed pasem doszło do tego incydentu. Natychmiast uruchomiono wszystkie odpowiednie służby zgodnie z procedurami, tak żeby natychmiast odnaleźć wrak samolotu i udzielić pomocy ewentualnym poszkodowanym. Szczęśliwie tak się złożyło, że pilot przeżył, został przetransportowany do szpitala wojskowego na Szaserów. Życiu pilota nie zagraża niebezpieczeństwo. Na ziemi nikomu nic się nie stało, bo zdarzenie miało miejsce w środku lasu. Maszyna jest zniszczona. Za jej sterami siedział młody, ale doświadczony 28-letni pilot, który miał wylatane ponad 400 godzin, wyjaśnia dowódca 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego pułkownik Piotr Iwaszko. Ponad 400 godzin nalotu, ponad 200 godzin nalotu na MiGach 29 w tym roku, niemalże 80 godzin, także stopień wyszkolenia można ocenić jako bardzo dobry. Na miejscu pracuje Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Do odwołania zawieszono loty na MiGach 29. Komisja weryfikacyjna zajmująca się reprywatyzacją w Warszawie ma dziś ujawnić ustalenia biegłych na temat kamienicy przy Noakowskiego. Udziały w tej nieruchomości miała rodzina prezydent Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Walc. Eksperci wyjaśniali sprawę zaginięcia dokumentów, które miały potwierdzać, że Roman Kępski, wuj męża Hanny Gronkiewicz-Walc, wiedział, że przy sprzedaży kamienicy doszło do fałszerstwa. Chodzi o zeznanie Romana Kępskiego, a także wyrok z lat 40. skazujący Leona Kalinowskiego za fałszerstwo. To on miał sprzedać Kępskiemu kamienicę. O poszukiwaniach zaginionych dokumentów mówi przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki. Wszędzie, gdzie te dokumenty mogły się znajdować, teczki są wybrakowane. Jedna z osób, która fałszowała tą dokumentację, czyli pan Jan Wierzbicki, był sędzią. W związku z tym jego akta znajdują się m.in. w Ministerstwie Sprawiedliwości. My poszukiwaliśmy tych akt, ale okazało się, że jak je odnaleziono, to one są wybrakowane. Daliśmy do analizy biegłym, żeby potwierdzili nam, czy ktoś wyciągał z tych teczek jakieś dokumenty. Na początku grudnia na pytania Komisji Weryfikacyjnej odpowiadał Andrzej Walc. Był pytany m.in. o zaginionego dokumenty. Ja zadaję panu pytanie, czy gdybym dostarczył teraz panu taki dokument, to czy pan oddałby te pieniądze? Niech pan nie łapie mnie w pułapkę. Ja nie jestem prawnikiem i nie potrafię ocenić, czy dokument, który pan mi przedstawia, jest prawdziwy lub fałszywy. Dziś Komisja Weryfikacyjna ma ujawnić ustalenie biegłych, a w piątek ma zapaść decyzję w sprawie reprywatyzacji kamienicy przy Noakowskiego. Unijna rzecznik praw obywatelskich zaapelowała do przewodniczącego Rady Europejskiej o publikację informacji, czy on albo osoby z jego gabinetu spotykały się z lobbystami. List w tej sprawie do Donalda Tuska to jest kolejna inicjatywa Emily O'Reilly na rzecz większej przejrzystości działania urzędów wspólnoty. Relacja Beaty Płomackiej. Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich napisała, że publikowanie informacji na temat spotkań Donalda Tuska z lobbystami da bardziej kompletny obraz tego, kto stara się wpływać na podejmowanie decyzji w Unii, kiedy i w jaki sposób. Zasugerowała też, by szef Rady spotykał się wyłącznie z tymi przedstawicielami grup interesów, którzy wpisali się do rejestru lobbystów. Utworzyły go wspólnie Komisja Europejska i Europarlament. Rzecznik Praw Obywatelskich wcześniej zwracała się z prośbą także do innych unijnych instytucji. Apelowała na przykład o upublicznianie przebiegu nieformalnych negocjacji dotyczących kształtu europejskich przepisów. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Betlejemskie światło pokoju w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Duda z żoną odebrali ogień od harcerzy. Związek Harcerstwa Polskiego przyłączył się do tej akcji 26 lat temu i co roku rozwozi po kraju symbol światła, dobra i nadziei. Światełko wędruje, a wraz z nim co roku nadzieja na dobry świat, na dobre życie, na świat pełen dobra i blasku. Jesteśmy wam za to ogromnie wdzięczni. Moim życzeniem jest to, aby każdy z nas znalazł w swoim życiu czas, aby najpierw szukał Bożego Królestwa

Dzień dobry, poranna audycja wtorek, już przedświąteczny wtorek. Proszę o tym pomyśleć. 12,5 minuty po 6 słuchaczka pomyślała o tym i przedstawiła nam takie oto wskazówki na sprzątanie. Bardzo ciekawe zdjęcie. To się pojawia przed świętami czasem, ale rzeczywiście ten przedświąteczny czas to bardzo dobre, żeby sobie o tym przypomnieć. To jest takie sprzątanie w kilku krokach. Ja Państwu zacytuję, żeby Państwo wiedzieli, będzie łatwiej nam wszystkim. Jeśli masz bałagan w domu, to zrób tak. Po pierwsze, załóż folder na pulpicie w komputerze. Po drugie, nazwij ten folder bałagan w domu. Po trzecie, idź do kuchni i wypij lampkę wina. Po czwarte, naciśnij prawą myszą, żeby usunąć folder. Po piąte, komputer zapyta cię wtedy, czy chcesz na pewno usunąć bałagan w domu na stałe. Naciskasz tak. Połóż nogi na stole, dopij wino, odpoczywaj. Taki krótki plan na bałagan w domu przed świętami. A dlaczego nie? No to może oficjalnie poinformuję Państwa, że numer telefonu już czynny i Piotr Łodej czeka przy nim 227 trójek i że my przy komputerze ranek@polskieradio.pl, a także 71335. No, spodobało się takie rozkładanie bałaganu w domu przed świętami. O, tu jeszcze słuchacz się podzielił informacją taką, że zaczyna audycję i ma już 2139 kroków zrobionych. Tak, telefony to już liczą. Nie, to nie niedźwiedź. Zapraszamy do trójki. Niedźwiedź robi kroki po dziewiątej, zdaje się. Idzie sobie na spacer. A tu proszę, 6.17, już 2139 kroków. No dobrze, ale co my dziś? My dziś mówić będziemy między innymi o smogu. Smog, znowu dużo mówimy na temat nie najlepszego powietrza. U dzieci przejawia się to najczęściej kaszlem, nadmiarem wydzieliny. Też prowokuje to tak zwane skurczowe zapalenie oskrzeli, czyli taką sytuację, gdzie dziecko ma kłopoty z oddychaniem, nabiera powietrza z takim głośnym świstem, jak również predysponuje do rozwoju astmy. Trochę porozmawiamy o takich infekcjach związanych z tym smogiem, który za oknem. Proszę uważać. A poza tym będą nas interesowały, mam nadzieję, że Państwa także zainteresują, domy w Hiszpanii. W skali całej Hiszpanii niesprzedanych jest około 700 tysięcy nieruchomości. Na rynku wtórnym jest ich kilka razy więcej. Tych nieruchomości starczy na przynajmniej kilka lat. Więc gdyby ktoś z Państwa rozważał taką sytuację, żeby sobie taki dom kupić w Hiszpanii, to proszę posłuchać przed 6.30 jeszcze na ten temat, o smogu po 7.40. A 15 minut po 7.00 oczywiście będzie dr Tomasz. Dziś będzie taka niebanalna scena. Jak sobie próbuję wyobrazić scenę, rano, łazienka i co jest? W lewej ręce sitko, a w prawej suszarka? No właśnie, o co chodzi? Jaki to ma związek z fizyką? Proszę posłuchać. Pytania z kosmosu, kwadrans po 7:00, później oczywiście spotkanie z tatą. Dziś tata wspólnie. Najlepiej wychodzi nam wspólne robienie pizzy, ponieważ wtedy jest dużo mąki do przesypywania i jeżeli on może coś przesypywać, przelewać, to się cieszy. O właśnie. Zapraszamy do rozmowy, zapraszamy do słuchania. 19 minut po 6:00, jeśli chodzi o ten kosz, nie, właśnie, jeśli chodzi o ten bałagan w domu, który usunęliśmy skutecznie, to pan Jacek przypomina, że ten bałagan w koszu się znajduje, więc trzeba jeszcze opróżnić kosz. No ale to już drobiazg przecież, prawda? Tyle posprzątaliśmy. Czegoś z Państwa zainteresowany domem w Hiszpanii, na południu Hiszpanii oczywiście. Tu pan słuchacz dopowiada, że gdyby redaktor Kuba sprzedawał jeszcze jacht, to miałby taki komplecik. Dzień dobry, ja odnośnie nieruchomości w Hiszpanii chciałem zapytać, czy ktoś ze słuchaczy zna może sposób, jak nabyć taką nieruchomość przez założenie foldery na pulpicie. Jeżeli tak, to bym był bardzo wdzięczny. Dziękuję, pozdrawiam. No i chyba dzisiaj będziemy zakładali więcej takich folderów. Moim zdaniem trzeba po prostu założyć folder Kup teraz, kliknąć dwa razy i po wszystkim. Zapraszamy do Trójki. 22,5 minuty po szóstej, ale teraz na poważnie. Coraz więcej Polaków kupuje tanie domy na południu Europy. Robi to zwłaszcza wielu naszych rodaków mieszkających na Wyspach Brytyjskich. Nie tylko w obawie przed Brexitem, ale również idąc w ślad za Brytyjczykami, którzy pomnażają swój majątek i korzystają z takich domów podczas wakacji. Na zakupy nieruchomości decydują się też oczywiście Rosjanie. Kto i gdzie kupuje, a kto sprzedaje takie domy, o to nasz reporter pytał ekspertów. Polacy przede wszystkim kupują w Bułgarii, bo tam jest tanio, w Chorwacji, bo tam łatwo dojechać samochodem, no i w Hiszpanii. Bartosz Turek, Lions Bank. Był taki dowcip, że na zakupy do Bułgarii trzeba pojechać po prostu z kartą kredytową. Tam wystarczy jakieś 50-60 tysięcy złotych, żeby myśleć o jakimś już takim niewielkim mieszkaniu nad morzem w Arnie, czy też w Burgas. 10 lat temu sprzedawaliśmy nieruchomości po 100 tysięcy marek. Szef agencji Karizma sprzedającej nieruchomości na południu Europy, Jacek. A dzisiaj sprzedajemy nieruchomości po 500 000 euro. To świadczy o tym, że portfele polskie są coraz grubsze. Ile osób rocznie taki dom u pana kupuje? Mamy średnie tam na poziomie 100 sprzedaży w roku. Niemcy na przykład i Francuzi lubią wyspy greckie. No a nasi wschodni sąsiedzi uwielbiają Kretę. Czyli od Grecji przez Włochy, Hiszpanię, Portugalię. Marek Zuber, ekonomista. A kto kupuje? No kupują oczywiście przede wszystkim ci, którzy mają pieniądze, to jest jasne. Głównie północ plus Rosja. Rosjanie w tej chwili wybrali się na zakupy. Zresztą ten trend obserwujemy już mniej więcej od 2004-2005 roku, ale widać olbrzymie zainteresowanie rosyjskich inwestorów i to już nie tylko tych najbogatszych. Na południu Hiszpanii, jeżeli ktoś pojedzie sobie do Marbella na Costa del Sol, czyli w słynnym wybrzeżu słońca. Maciej Okraszewski, współpracownik tygodnika Polityka. I w tejże Marbella pojedzie do Puerto Banus, czyli położonej trochę na uboczu enklawy dla bogatych, to tam na centralnym placu imienia Antonio Banderasa pod numerem 7 mieści się agencja nieruchomości, która wita gości czerwonym dywanem i wielkim szyldem wypisanym cyrylicą, ponieważ jest to agencja nieruchomości rosyjska i dla rosyjskich klientów. Oficjalnie mieszka tu już 4 tysiące obywateli federacji, natomiast nieoficjalnie mówi się, że nawet 30 tysięcy. Domy kosztują średnio po 500 tysięcy euro, natomiast oczywiście kosztują też dużo więcej. Średnia cena sprzedawanego domu to 1 000 000 euro i chętnych nie brakuje, wręcz brakuje ofert. Podobnie chyba jest na północy Hiszpanii, tylko dużo taniej. Domy można kupić już za 40 tysięcy euro i na tym korzystają z kolei Anglicy, w związku z czym mamy małą brytyjską falę napływającą właśnie w tamte rejony. Pomyślałem, ile to może kosztować. Szczęśliwy nabywca całej wsi w hiszpańskiej Galicji, Brytyjczyk Neil Christie. Pewnie masę pieniędzy. A co się okazało? 45 tysięcy euro, nie funtów, euro. Euros, not pounds. Euros. Jeżeli chcemy znaleźć bezpieczną przystań dla naszych pieniędzy, to ciekawym rozwiązaniem mógłby być na przykład Londyn, centrum Londynu. Tam w ogóle ponad połowa apartamentów jest w rękach zagranicznych inwestorów. Oczywiście te apartamenty często kosztują wiele milionów funtów. Tam też ceny rosną. A Monako? Tam są rekordowo wysokie w skali całej Europy ceny. Metr kwadratowy apartamentu kosztuje mniej więcej tyle, co skromna kawalerka w Warszawie. No na przykład można, jeśli ktoś z Państwa może sobie pozwolić, to polecamy. Cenami nieruchomości w Europie zainteresował się Łukasz Walewski. Może Święty Mikołaj przyniesie takie możliwości. I proszę pamiętać, plac Antonia Banderasa 7. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Dań ci dystans wysokich chmur, da ci flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk.

Jak nazwać taki dźwięk? Takie troszkę... Nie wiem skąd. Kombinuj, kombinuj. A, nic nie wykombinuję dużego. Krystian Hanke już w studiu, zapraszamy. Ja bym to nazwał taki soniczny smog. Ole, ładnie. No, o smogu za chwilę będzie, ale na początku otwieramy oczy, żeby się rozejrzeć, czy w ogóle istniejemy. I tak sobie żartuję, ale czytam, że się uszczypnąć, jeśli sobie życzysz. Posłuchaj, od początku roku urzędy skarbowe usunęły z bazy podatników VAT ponad 105 tysięcy przedsiębiorców, a nie mają oni prawa do odwołania się do sądu, jeśli nawet istnieją albo się poprawili, to dziś w Rzeczpospolitej. Premier Morawiecki mebluje gabinet i tu też, powiedzmy sobie, taka metafora, i ma ocieplać wizerunek. Według sondażu Ibris przeprowadzonego dla Rzeczpospolitej aż 54% badanych wierzy, że nowemu premierowi uda się ocieplić wizerunek Polski w Europie i w świecie. Kantar też publikuje sondaż, w zasadzie Fakt publikuje też sondaż, w którym podobne wyniki, że Mateusz Morawiecki jest najlepszym kandydatem PiSu na premiera na najbliższe dwa lata. Tak Polacy oceniają. Jak minister i premier będzie ocieplać wizerunek? No, słyszeliśmy, że między innymi za pomocą węgla. To nie jest dobra wiadomość, bo dziś o smogu czytamy sporo. Smog znowu atakuje. Rzeczpospolita, duży tytuł na pierwszej stronie. Dusimy się w zanieczyszczeniach, a walka o czyste powietrze się ślimaczy, a Gazeta Wyborcza w tekście "Wyręcz rząd i nie oddychaj" pisze: Polska się dusi, poziom trujących substancji w powietrzu znów przekroczył normy o kilkaset procent. Walka ze smogiem miała być priorytetem rządu. Wyszło tak sobie. Dioksyny, pyły, PMO i PM10, siarka, rtęć, metale ciężkie, amoniak, związki azotu, ołów. No właśnie, co wybierasz? Chciałem tylko powiedzieć, że za godzinę będziemy mówili także o smogu w audycji porannej, o infekcjach i takich przeziębieniach, jaki to ma związek. No właśnie, wyboru nie ma, bo ten cały toksyczny koktajl wdychaliśmy wczoraj. Morawiecki wytypował 14 pilnych działań koniecznych do tego, aby oczyścić Polskę z pyłów. Udało się wprowadzić jeden: standardy dla domowych kotłów na węgiel, które przyjął resort rozwoju Morawieckiego, zanim on został premierem. To trochę mało. W Konstancinie Jeziornie, jedynym uzdrowisku w województwie mazowieckim, poziom trujących pyłów sięgał 166 mikrogramów na metr sześcienny. W innych uzdrowiskach w Polsce też było źle. W podkarpackim Rymanowie Zdroju stężenie pyłów przekraczało normę o ponad 300%. I chyba tutaj nic dodać, nic ująć. Gazeta Wyborcza dziś pisze o tym na stronie pierwszej. W środku znalazłem jeszcze informacje o elektronicznych śmieciach, bo zbliża się choinka, zbliża się gwiazdka, zbliża się Mikołaj z prezentami. No właśnie, tylko w ubiegłym roku wyrzuciliśmy tyle niepotrzebnych suszarek, telefonów, lodówek, komputerów czy telewizorów, że można by z nich usypać prawie 9 wielkich piramid, takich jak piramida Cheopsa w Gizie. Nie wiem, czy to pod rozwagę, ale kiedyś utoniemy w tych śmieciach. Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że no oczywiście pieniądze na ochronę środowiska będą, ale zarobi też fiskus przy okazji podatku od torebek foliowych. W przyszłym roku z kieszeni podatników zniknie dodatkowo ćwierć miliarda złotych. To z powodu podatku od foliówek. Od przyszłego roku sklepy będą pobierały 20 groszy od każdej plastikowej siatki. Środki z tej opłaty recyklingowej miały pomóc chronić środowisko, ale też zarobi fiskus. Sprzedawcy będą musieli bowiem wpłacać do urzędu skarbowego VAT od każdej torebki, pisze dziennik, a to oznacza, że klienci zapłacą za foliówki 25, a nie 20 groszy, czytamy w dzienniku. Polska gospodarka Ukraińcami stoi, pisze też ten sam dziennik, 95%, tyle spośród wszystkich oświadczeń o zatrudnieniu wydanych obcokrajowcom przypadło właśnie Ukraińcom. Na drugiej stronie czytamy: dajmy zielone karty przybyszom ze wschodu. To dziś w dzienniku dość ważny temat. A polskie niskie bezrobocie słono nas kosztuje. Puls Biznesu pisze, że ciemną stroną polskiego sukcesu na rynku pracy jest przyrost liczby wakatów, najszybszy w Unii. Dziś ten tytuł na stronie pierwszej. Ładny tytuł, choć pewnie niewesoły dla przedstawicieli branży. Nieco niżej: złoty podciął meblom nogi. No, wysoki kurs złotego spowodował spadek eksportu polskich mebli. To także w pulsie biznesu. Komornik czeka na pieniądze Mateusza Kijowskiego. Gazeta Polska codziennie pisze, że zakończyła się żenująca, to cytat był, zbiórka pieniędzy dla Mateusza Kijowskiego. Były szef KOD-u poinformował wszystkich, że przyjmie ponad 30 tysięcy złotych. Będziemy mogli spokojnie przeżyć święta, mówił Mateusz Kijowski. Gazeta go skrupulatnie cytuje. To dziś temat numer jeden w Gazecie Polskiej codziennie. Ale czytamy także na pierwszej stronie o tym, co dobre w polskiej piłce. Robert Lewandowski jest w tej chwili najlepszym snajperem na świecie. Ma co prawda tyle samo goli, co Ronaldo i Messi, ale Polak potrzebował do tego, żeby strzelić 53 bramki mniejszej liczby spotkań. No i co? No właśnie. I tak sobie myślę, że generalnie ten rok był dobry dla polskiej piłki, no ale zakończył się w słabym stylu. Dlaczego? Bo tak mam wrażenie, że nikt nie chce zostać mistrzem Polski, jeśli chodzi o polską ekstraklasę. Legia poległa z, no powiem sobie tak, no nie najmocniejszą Wisłą, a Górnik, który mógł skończyć i przezimować zimę na fotelu lidera, rewelacja tej jesieni, ładny tytuł, Kraksa na pasach. Przegrał u siebie, został zmiażdżony właściwie przez Krakowie 4-0 i tak sobie pomyślałem, dodając do tego i katastrofę w europejskich pucharach polskich klubów, że tak trochę Liga Polska w ruinie. Źle na to patrzysz, źle na to patrzysz. To są takie piłkarskie szachy. To trochę przypomina takie wyścigi kolarskie na torze. Kiedy są takie wyścigi, że oni tak wolniutko, wolniutko, jeden się czai za drugim i nagle jak wystartują. To spisz jeszcze, ilu naszych reprezentantów straciło miejsca w podstawowych jedenastkach europejskich klubów i będzie to poważny ból głowy na święta dla Zbigniewa Bońka, który dziś na ostatniej stronie piłki nożnej, w tym dziale Gwiazda. Bardzo dobrze, bo gwiazdą jest, ale panie prezesie, trzeba coś poprawić, bo będzie w czerwcu i lipcu słabo. Sam Lewandowski nam sukcesu w Rosji nie załatwi, a Lewandowski gdzieś na okładce piłki nożnej. Gdzie jest ten blond? Gdzie jest ten blondyn Robert? No, ma na głowie teraz takie to. No właśnie tutaj, ale ładne zdjęcie. Ładne, ładne. Rośnie mu. Życzę szczęśliwego nowego roku. On i cała redakcja piłki nożnej. Chciałem powiedzieć, że pan prezes Zbigniew Boniek bardzo ładnie się zachował, bo pojechał do pana Makuszewskiego, który leży w szpitalu po operacji, odwiedził go i poklepał, nagrał filmik. Bardzo. No, to było sympatyczne. To piękne gesty. Ale tak. My, kibice, i ty także będziesz, przypomnę ci to w czerwcu i lipcu, psioczu, jak będzie coś źle. Dlatego chcemy... Nie będę. Słyszą państwo. No, 7,35 milionów ludzi cię w tym momencie usłyszało. W piłce nożnej jeszcze ciekawy wywiad z sędzią Szymonem Marciniakiem, który opowiada między innymi o tym, jakim jest ojcem. Staram się dogadywać z dziećmi. Z córką idzie mi znacznie lepiej. Pewnie też ze względu na wiek niż z synem, który jest uparty jak ja. Jestem elastycznym ojcem, żona bardziej dokręca śrubkę. Mnie więcej nie ma, więc muszę trochę dzieci rozpieszczać. Wyobrażam sobie, że sędzia Marciniak chodzi po domu z gwizdkiem, jak tam coś... Nie, ale zobacz. Zdjęcie piękne, jest dokładnie takie. Czerwoną kartką. I jak są niegrzeczne, to chociaż jak rozpieszcza... Talerze na stole zostały. Jak rozpieszcza, to chyba jest raczej ten, jak to się mówi, przywilej korzyści. Z duchem gry. Tak jest. Projekt Tata po siódmej, ale dzisiaj też temat ojcostwa na stronie pierwszej Faktu i Super Ekspresu, gdyż Marek Kondrat i Antonina Turna pochwalili się, że będą mieć dziecko. Kondrat lat 67 zostanie ojcem. Super Ekspres pisze, będzie jednym z najstarszych ojców polskiego show biznesu. No i też podobny tytuł w Fakcie. Szczęśliwi rodzice, dodatek, taki podpis pod zdjęciem. No, gratulujemy. Oczywiście. Poranna prasa, Krystian Hanke. Rozgadaliśmy się. Troszkę się rozgadaliśmy. Za 13 minut siódma, za chwilę się rozgada Łukasz Błąd. Well, Panic Street Preachers. Pan Marcin napisał, jak ma nie być smogu, skoro ja zainwestowałem w nowoczesny kocioł gazowy, w kominku palę tylko drewnem sezonowanym, a połowa mojej miejscowości pali odpadami z pobliskiej fabryki mebli. Sprzedaż takich odpadów powinna być zakazana, a proszę mi uwierzyć, nie można okien otworzyć w domu zimą, przewietrzyć. No tak to pachnie. Ranek, Małpa, Polskie Radio PL. O smogu po 7.40 będziemy rozmawiali. Zapraszamy Państwa serdecznie. W tej chwili za 9 minut 7, a więc czas. Urywki z kalendarza. A przed nami dżentelmen w czapeczce Świętego Mikołaja to Łukasz Błąd. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Oj, naprawdę już święta są blisko. Jak państwa nie przekonują bożonarodzeniowe anturaże i mail z zaproszeniem od prezesa na tradycyjne, korporacyjne, razowe pierogi wegańskie z farszem rukolowo-sojowym, to może chociaż przekona państwa fakt, że 174 lata temu ukazała się opowieść wigilijna Charlesa Dickensa. A to było absolutnie obliczone na marketing under Christmas trimentowy. Na ryneczku zbierane są ostatnie zamówienia na leniwe pierogi. To znaczy nie takie bez niczego, nie. One mogą być z kapustą, z grzybami, kaszą, ale leniwe, bo kupującym nie chce się lepić. Dlatego tak właśnie żargonowo nazywają je podmioty handlowe wielobranżowo-sezonowe bez kasy fiskalnej, czyli panie przekupki. Wspominam o tym, bo paniom wyszło z układu fałdek suszonych grzybów, że nadziei na świąteczny śnieg to raczej już nie ma. Choć i tak szanse są większe niż 28 lat temu, kiedy to zanotowano w Tarnowie polski rekord ciepła w grudniu, czyli równe 19 stopni, na plusie. Na Wosirach i Mosirach nie wiedzieli, czy mrozić pod łyżwy, czy otwierać kąpieliska. Dochodziło wówczas do kiełkowania, wegetacji i sporadycznego kwitnienia gatunków, które zazwyczaj zwiastują Wielkanoc. Zupełnie natomiast zepchnięta na margines została poinsecja znana jako gwiazda betlejemska zwana Euforbią pulcherrimą, czyli wilczomleczem nadobnym. Cztery różne niełatwe nazwy, chociaż na listach zakupów mężczyźni mają to zapisane jako ten taki czerwony kwiatek jak wiatrak do rowerka. Wspominanie dziś sezonowych sadzonek nie jest najtaktowniejsze, bowiem 19 grudnia jest dniem wiecznie zielonych roślin, a więc przede wszystkim choinek i całuśnicy jemioły. Czyli znowu święta blisko, jak Brazylijczycy obłędów, który 34 lata temu omal nie wpędziła ich rozpacz po kradzieży złotej Nike, przyznanej piłkarskiej reprezentacji za trzykrotne zdobycie tytułu mistrza świata. A państwo niech zostaną trzykrotnymi mistrzami świata w zdrowiu, szczęściu i pomyślności. Takim klasycznym świątecznym trójboju. Na koniec wiersz, dzięki któremu nadzwyczaj sprawnie idzie mi pisanie bożonarodzeniowych kartek. Wesołych świąt życzy Łukasz Błąd. Ten to był łatwo, co? Bardzo dziękujemy. Łukasz Błąd, do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia po nowym roku, panie redaktorze. Rekord ciepła, dziś mamy rocznicę. Kolejny utwór, tytuł taki nie za zbytnio pasujący, no ale dobrze. Może jeszcze zdążymy list od pana Roberta. Po dwóch tygodniach spokoju, od rozdania ról na Wigilię, kiedy wydawać by się mogło, że wszystkim owe role pasują, wczoraj wieczorem eksplodował konflikt między żoną, mamą, teściową, kto u kogo, o której, ile czasu, z dokładnością do pół godziny na Wigilię. A w tym wszystkim oczywiście każdy oczekuje, że ja poprę jego rację. Panowie, proszę, urońcie łzę nade mną przy jakiejś piosence. The twinkling of the lights, the Santa carols fill the household. Old Saint Nick has taken flight with a heart on board, so please be careful. I asked for many different things, but now I know what my heart wants you to bring. So please just fall in love with me this Christmas. There's nothing else that I will need this Christmas. It won't be wrapped under a tree. I want something to last forever. Kiss me on this cold December night. A tree that smells of pine, a